sa ulo mo. Totoy tumulong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa na mabala. Totoy makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos tapos ng kaguluhan? Ito hindi pulat nilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may katsulo at sila ang nasa tukto, di matatapos ang dulo. Lumigas ang hininga kay aming mga tao, at ang dating munting bukid na yun'y sementeryo. Totoy, gumilos ka, balik na rin ang tatsulok, tulad ng dukha na ilagay mo. Tuktok, hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugbok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulo at sila ang nasa tukto, di matatapos itong dulo. Magkalaban,